Kwa hiyo ikawa ni katika mambo muhimu kabisa kutaja baadhi ya misingi kwa haraka haraka. Msingi wa kwanza ieleweke na itambulike kwamba ahamiyatul usra, ahamiyatul hayati zawjiyya lizawjayn wa lilmujtamai wa lidawla. Umuhimu wa familia ni umuhimu wa maisha ya ndoa kwa wanao wanandoa wawili, lakini pia kwa jamii, lakini pia hata kwa dola, kwa nchi yenyewe. Ni jambo lina umuhimu mkubwa kabisa. Yaani linaondosha vurugu nyingi, na hata wale raia wake pia wanapatikana raia wazuri kabisa, sababu wenyewe wameanza kuheshimiana, wakaheshimu wazazi wao na wakawaheshimu watawala, kwa sababu asili wametokea katika asili nzuri kabisa. Vinginevyo ni vurugu. Kwa hiyo jambo hili la kuoa, umuhimu wake katika familia ni katika umuhimu wa maisha ya kindoa kwa wanao wawili na jamii kadhalika, hata kitaifa. Linarahisisha mambo mengi sana kwa watawala, linarahisisha mambo mengi sana katika usikivu, bali hata katika kadhaya zaujia, alqadhaya zaujia, hata katika zile kesi za kindoa watu wanakuwa ni wepesi katika usikivu, akiambiwa anakubali. Kwa nini asikubali ikiwa jambo lenyewe lilioendea ni katika ishara ya kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala? Allah jalla fi'ala anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Na miongoni mwa aya zake na ishara za kuwepo kwake Allah jalla fi'ala, na dalili na alama za kuwepo kwake ni kuwaumbieni nyinyi wenyewe kutokana kwenye nafsi zenu, kuwaumbia wenza wake. Lengo na madhumuni, litaskunu ilaiha, wasakan kama yuqal, na maana ya sakan ni hapa raha, ili muwe na raha, lakini pia watma'anina, itatma'inu, ili mtulizani, lakini pia astakina, utulivu, lakini pia hata al-amn, kuwe na amani ya huyu mwanaume kwa sababu ya huyu mwanamke, lakini pia hata al-istiqrar, tustakir, usiwe unayumba yumba. Ukiwa huna mke unayumba yumba, ukiwa muda umefikia wa kuoa alafu sababu za kuoa zipo na uwezo unao, basi oa, oa. Yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, min al-asbabi al-jalibati lil-mawaddati war-rahma, miongoni mwa sababu zenye kuleta mapenzi na huruma, fahasala bizawjati listimtaa waladha walmanfaa biwujudi laulad, ndipo pale ukapatikana kwa mke ni sehemu ya kustarehe, kupatikana ladha na kupatikana manufaa kwa kuwepo watoto. Hili ni jambo la ajabu sana, kwa sababu kawaida ilivyo mtu ataabike alafu awe kwenye raha, mambo mengi sana, ili ule, ili unywe, ufanye chochote, nastaabika kwanza alafu raha inakuja. Lakini jambo la ndoa lilivyo lenyewe ni raha, alafu baada ya hapo kuna raha zaidi ya kupata watoto, kwa maana raha juu ya raha. Tafuta mambo mengine, lima ili upate raha ule, fanya kadha kadha, fanya biashara ili upate hela, pesa, watu wanaangalia. Lakini katika swala la ndoa lenyewe lina utulivu, lina amani, lina sakina na lina istiqrar. Na baada ya hapo Allah jalla fi'ala anakuja kukuliwaza na kupata watoto. Sasa wale watoto wale wajengee msingi mzuri kabla ya kuwaombea, kuomba dua nzuri. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na kuambia wanawake la'alla ihdakunna, wenda mmoja wenu antatula aimatuha, ukarefuka ule ugane wake wa kutokuwa na mume, ukarefuka sana. Mwanamke ambaye hajaolewa muda mrefu anaitwa al-anis, ana miaka 30 bado hajaolewa, ana miaka 40 hajaolewa, anaitwa al-anis, akakaa muda mrefu. So baadhi ya watu wakaandika, kaifa tusawwi al-anis, vipi utamwezesha mwanamke aliyokaa muda mrefu? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wenda mmoja wenu ukarifuka uli ugani wake na kutokuwa na mume, na akawa hana mume muda mrefu, Allah jalla waala akampa riziki ya mume na akampa riziki ya mali na watoto. Mume na mke wameitwa kuwa ni ar-rizqi, mali na watoto pia ni riziki. Sasa iangalie riziki hii umeendea kwenye milango gani, sababu riziki ima uendewa katika milango ya haram, riziki uendewa kwenye milango ya halali na ya khairi. Kwa hiyo Allah jalla waala au Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita mke au mume kuwa ni riziki, akamwita mtoto kuwa ni riziki, na mali pia ikawa nayo ni riziki. Lengo na madhumuni katika hivi, ili nafsi ya huyu mwanamume itulizane pale kwenye riziki ile. Mke riziki, unatulizana wewe kwake. Watoto ni riziki, unatulizana, na pengine huenda na mali pia ukatulizana na tayeb. Huu ni msingi wa kwanza. Lakini msingi wa pili ni kwamba maisha ya ndoa yanasimama kwa vitu vitatu. Wewe muoaji na muolewa, na mimi nioa na wewe umeshaoa. Yanasimama kwa vitu vitatu. Au vitu viwili. Moja katika hivyo vinajengwa, ndoa inajengwa juu ya msingi wa hukuku. Kuna kitu kinaitwa al-huquq az-zawjiyya, haki za nyumba, haki za ndoa. Mwanamume ajue na mwanamke ajue hivyo, wasije wakadhulumiana ikawa ni kizaazaa siku ya kiyama. Lakini pia wajue kuna suala la wajibat, mambo ya lazima na mambo ya wajibu kwa mke na mume. Kwa hiyo katika suala ndoa kuna huquq adamiyya, kuna haki za kibinadamu, mwanamume kwa mkewe na mke kwa mumewe. Lakini pia kuna hukukun ilahia, haki za Allah subhanahu wa ta'ala, wasije wakazivunja. Kwa hiyo watu waishi katika misingi iliyokuwa salama ya kutekeleza haki zao baina yao na kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna budi kuihakikisha misingi hii ili familia itakayozaliwa idumu, ikae kwa raha na starehe, na iendelee vizuri familia hiyo, na iwe katika maisha yaliyokuwa bora ya kupendana na kuhurumiana. Kwa maana Allah tabaraka wa ta'ala katika ile aya ambayo nisoma pale, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah tabaraka wa ta'ala amejalia baina yenu kuwa kuna rahma au kuna mawadda, mapenzi, na kuna rahma. Vitu hivi vinakuwa ni endelevu kwa mume na mke, kadhalika na kwa wale wana familia. Kwa hiyo watu wachunge haki za ndoa. Walihadha yaqul subhanahu wa ta'ala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wana wanawake mfano kwa yale ambayo yana wajibu juu yao kuyatekeleza kwa wema. Kwa maana ya kwamba lahunna min al-huquqi, wana wao katika mambo ya haki, mithlu alladhi alayhin, mfano ya yale ambayo ni wajibu juu yao wanawake hao. Alaiha wajibat tijaha zawjiha, ana yeye mwanamke mambo ya kuyatekeleza ya wajibu kwa upande wa mumewe, na ndio haki za mumewe. Lakini pia na mwanamume naye ana haki ya wajibu kwa upande wa mkewe, ya kutengeleza haki hizo, ndio haki za mkewe. Na wengi huwa tunateleza, hatujali haki za wenzetu, mnajali haki zetu tu. Utagomba, utasema, lakini unatakiwa utekelezewe haki zako. Yeye unamtekelezea, lakini pia na wao mara nyingine wana vitu vya kibinadamu, wanasahau zile haki walizotekelezewa na yale mambo muhimu kabisa ambayo yamepatiwa, na yale tabia nzuri kabisa ambayo pengine ilipita kwako yeye kwa muda mrefu, katokea siku moja tu pengine wewe umeteleza, umekwazika, basi pengine akayasahau yale mema yote uliyomfanyia. Lakini sanjari na hayo na pamoja na hayo ni kwamba wanaume katika sehemu kubwa ndio wasababishaji wa migongano na migogoro ya ndoa, na kesi za ndoa zimekuwa ni vurugu leo. Lakini wengi kwa sababu wameendea ndoa katika upande ambao wa kimaadia, hawakwenda katika upande wa kiruhia. Wako watu wako tayari wasomee mambo mengine katika mambo ya kidunia, atasomea kilimo, atasomea e-commerce, si kitu gani, vitu vingi atavisomea, lakini akianza kuoa hasomi, anajua kutafuta mchumba na kuoa. Hili sio jambo la sawa kabisa, mtadhulumiana tu, na pengine wewe ndio ukadhulumu sana kumdhulumu mke, na kisha mdhulumu mke, inawezekana pia na watoto utawadhulumu, kwa sababu utamdhulumu humpi kula, humpi kunywa, humpi kuvaa, basi na watoto hii ndio hivyo. Ndio watu wanatoa mifano ambayo iliyotolewa kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika msingi wa tatu, almuashara azawjiyya alhasana, kutengamana kindoa kuliko kuwa kuzuri. Kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, waashiruhunna bilma'ruf, tengamaneni nao kwa wema, kaeni nao kwa wema, ishini nao kwa wema wanawake. Fa in karihtumuhunna, basi ikiwa imepitikia ninyi kuwachukia wao, mnawachukia kwa yale wanayofanyieni, fa an takrahu shay'a, wenda nyinyi mkachukia kitu ambacho, chochote kile hata kile kidogo kikubwa, wenda mkachukia kitu ambacho Allah tabaraka wa ta'ala akajalia, wa yata Allah fihi khaira, Allah akajalia ndani yake khaira, tuna kathira, khairi nyingi. Wewe na wewe unataka uyakumbuke yale yaliyokufanyia mke mengi sana, na tabia njema nyingi amekufanyia. Alikuwa na uwezo wewe katika kutafuta sababu za kukuangamiza wewe, lakini Allah tabaraka wa taala akamwagia huruma yule mwanamama, anakuandalia chakula ukaamini ukala, anakuandalia kinywaji ukanywa, anakutandikia ukaamini, anakuwekea maji, yote ni wepesi kabisa, njia za kwenda kumwangamiza mtu kwa haraka sana. Lakini kwa nini amenyimwa hilo jambo? Ikawa ni huruma ya ajabu. Sasa kama hali ndio hii, kwa nini wewe unakuwa msusuavu? Kwa nini unakuwa wewe kijana wa Kiislamu ni msusuavu? Kwa kila kitu wagomba, kila kitu mnagomba, kila kitu mnagomba. Mbona yeye kwa yale yake hakugombeshi? Na vingine kama kumcha siku moja, siku mbili, siku tatu, mara kashasahau. Na atakugombesha hapo hapo baada ya muda, nenda kaoge, kashakuwekea maji. Chakula iko mezani. Hivi ndio ashakufulia nguo. Ufua ufui wewe muda wote, kwa sababu wewe mwanaume wafuliwa tu. Sasa hivi haya yote uyakumbuki, ndugu yangu. Kwa hiyo katika balaya wa razaya hadhi umma fi hadha al-asr, katika matatizo, mitihani na misiba mikubwa katika umma huu katika zama hizi, hasa kwa sisi tulabu al-ilmi, kwa sisi wanafunzi na utafuta elimu wadogo, tuna maajabu sana kwenye ndoa zetu, sana sana tu. Hatuna sabr, hatuna uvumilivu. Lakini balaa lingine linasababishwa kutokana na yale yaliyoenea leo. Utamsikia mtu anakuambia, ah bwana, tumeathirika na hizi filamu na hii mitandao na huu utandawazi. Unajua umetuathiri, asikitika, anasikia kule kweli, umetuathiri kule kweli utandawazi. Kesi ambazo mimi utanikuta bwana, siwezi kupata mapenzi kabisa na yule mke wangu kabisa. Yuko maskani hapo. Tena pengine kwenye maskani ya kucheza karata. Yuko kwenye maskani ya pool table. Maskani ziko nyingi ambazo watu huweka humu mambo yao ya ndani kabisa ya ndoa. Utashangaa kabisa. Na yeye amemuoa, si kwamba ni mtu tu anaishi naye, amemuoa kwa ndoa ya kisheria. Anakwambia sipati raha yoyote, moyo wangu naona umejifunga, nasikia dhiki kweli kweli, yote anayataja. Sasa ikiwa hali ndio hiyo, fa in karihtumuhunna, ni pale pale, fa asa an takrahu shay'an yaj'al Allah فيه خيرا كثيرا. Na hasa haya mambo ya leo ya mambo ya smartphone na mitandao yake iko mingi, tukaingia kwenye WhatsApp, kaingia kwenye TikTok, kaingia kwenye Facebook, katoka yuko kwenye Twitter, katoka yuko si sehemu gani Instagram, katoka sikaingia kwenye Google, katoka azunguka tu. Na moto mko na wachumba wazuri wazuri tu. Sasa yule ndugu yangu anayeoa na wale wengine ambao washaoa katika wanafunzi, sisi kanuni ya kawaida kwamba mke mzuri ni wa mwenzio. Mimi niliambiwa huu msemo alafu nikawasijaujua tafsiri yake. Mke mzuri ni wa mwenzio kivipi? Ikiwa mwenzio anamhudumia mkewe ipasavyo, anamnunulia nguo, anampa chakula, kila kitu, kila kitu, mke mzuri ni wa mwenzio. Na wewe ukamfubaisha mke wako, ndugu yangu, akafubaa, haeleweki, basi Allah atakupa mtihani ya kuwapenda wake wa wenzio. Una utasema wazuri wale, lakini wako ni mzuri zaidi, hujampanga tu bado. Wallahi vile hujampanga wewe mwenyewe vizuri, lakini mzuri sana. Sasa mke mzuri ni wenzio na iwe mwenzio. Kwa hiyo jitahidi ndugu yangu katika huduma za kuhudumia hizi familia zetu, kuanzia kwa mke. Na bila shaka Allah tabaraka wa taala amejalia kwamba katika kile ambacho wewe unacho katika mali unayompa mke na ile tonge wanayompa ni sadaka ile, Allah jalla wa ala anakulipa wewe. Nimalizie msingi wa nne. Ni msingi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea, na kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja katika nyinyi ni mwenye kuulizwa, kwa sababu atakuwa amepewa majukumu ya kindoa, basi ataulizwa kwenye ile ndoa yake. Lakini mwingine yeyote aliyepewa majukumu, basi ajue ataulizwa kunako wale ambao aliowachunga. Lakini pia kusaidiana baina mume na mke, kusaidiana baina mume na mke. Sio kwa vile umeitwa mume, umeitwa mume, umeitwa mume, hakuna msaada wowote unamsaidia mkeo. Ufua pia una haya, kupika pingine pia unaona haya, aumwe mke asiumwe, basi kila kitu ni yeye, huwa na huruma. Na Allah jalla waala anatuambia wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan, saidianeni hiyo wema na ucha Mungu. Na pale shetani la kuhana nafasi, kwa sababu kunaingia kitu mawadda, mapenzi fulani yanakuja katika msaada huu. Na hivi ndivyo alivyokuwa as-salaf as-salih. Huu ni ujalie kuwa ni msingi wa tano katika kusaidiana baina ya mume na mke. Lakini pia msingi wa sita ni jalie kwamba hakuna budi kila mmoja azinduke katika maisha ya ndoa. Huo pia ni msingi. Kila mara huo unazinduka, unaamka. Kila mara unaamka. Kila mara unaamka. Unazinduka juu ya maisha yako ya ndoa, ili sio ni sababu yewe ili ndoa ya kuingia katika naru, katika moto. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tukunge nao. Na msingi wa saba ni la tujad usratun bila khilaf. Hapa ndio nimalizia sasa, sababu muda ni saa tano na nusu na imeshatimu kwa dakika mbili. Sasa hakuna familia ambayo haina mzozo, haina mgongano, hawagombani, hapana. Sababu hawa ni wanadamu, hawa ni wanadamu. Mgombana lazima kuwepo, mizozo lazima itokee, kwa sababu ni jambo la kimaumbile. Mtagombana, hakuna maisha kama busati, kwa safi kabisa. Mtagombana ni mmoja ugomviwe, aanze mume au aanze mke. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatuwekea tiba maalum kwamba watu wanapozozana kama hivyo, basi warejee kwa nani? Ametokea misingi na sheria ili kuweza kumaliza migogoro yetu ya kindoa. Na hilo halimaanishi kwamba watu kugombana ndani ya ndoa na akawa kuna mizozo ndani, haimaanishi kwamba ndio kufeli katika maisha ya ndoa. Lianna alkhilafa min tabiati albashar, kwa sababu ugomvi ni katika mambo ya kimaumbile ya mtu, kwa sababu khilafa zimetokea tangu henzi za masahaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam, khilafu zile za migongano ile ya kawaida ya kimaumbile, ghera, wivu na mengineyo, mambo hayo yapo. Na pengine ule wivu waliojaliwa nao wanawake ndio salama yetu sisi na wao. Lao kama ingekuwa hakuna wivu, basi balaa lake lingekuwa ni zito kubwa. Kwa hapa nizungumze tu kwa jumla kwamba maisha ya ndoa pia inaweza kaingiliwa na migongano, lakini migongano ina sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu, inawezekana kwamba wewe mwenyewe misingi ya dini imekosekana, mume au mke imekosekana misingi ya dini. Lakini pia miongoni mwa sababu inawezekana ya kwamba wewe marafiki zako ni waovu, una mambo wanakupa wewe, taarifa wanakupa mbaya ili utengane na mke ugombane naye, au mke wako yeye inawezekana kwamba ana marafiki na mashoga waliokuwa karibu na yeye ambao wanamfikishia taarifa ambazo si rasmi wala si za kweli, na yeye akazifanya kuwa ni za hakika, ni za kweli, na kitu yake ni ngumu. Kwa hiyo basi, suhubiana na watu wema, epukana na watu washari, na mke pia muangalia, suhubiana na watu wema, aepukane na marafiki waovu. Bila hivyo jahazi hili linaweza likaangamia na likakumbwa na tufani ama kimunga kikali kabisa mkahiriki, alafu aliyechochea yuko pembeni anacheka. Watu wengi hawafurahi maisha ya mume na mke yakawa yanaenda vizuri, hamna migogoro, mnaenda mnatoka, watu wengi hawafurahi. Kwa hiyo lazima tujikinge na hasadi zao na kumwomba Allah tabarak wa taala pamoja na afkari za kisheria. Basi tuishie hapa, ndugu zangu, ujumbe wangu ni huu mfupi. Allah awabariki na atubariki sote pia, na Allah tabarak wa taala ajalie maisha yetu ya ndoa ni maisha yaliyokuwa na salama na afya ya dini yetu, pamoja na kutupa vizazi vizuri ili tukaishi navyo ndani ya janna. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.